بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث السابع والتسعون، حديث يتسعين سابع، ما هي حديث سمية يتسعين تسعة، حديث نيو يدديك يتسعين تسعين تسعة، مزويكا الإمام السعدي أشواكني التاسع والتسعون. الله توزيش له يكيرتوزة تماليس إن شاء الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. لفظ يغل فيه وبوكليوة يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء ونتشوكي منا، أي لا يدخل حقد يزيله عن الحق. مambo matatu mtu akiwa nayo haiingii ndani ya moyo wake chuki ikamuondoa katika haki. Kadhalika upokelewa yaghilu بالتخفيف من الوغول الدخول في الشر، بمعنى haya mambo matatu mtu akiwa nayo hawezi kuingia katika shari. ثلاث لا يغل، ثلاث أي ثلاث خصال، مambo matatu. لا يغل عليهن قلب مؤمن، ويغل بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة، بمعنى هيا mambo matatu akiwa nayo مسلم hawezi kuwa na khiana، hawezi kufanya nini؟ khiana. Na pia tumetaja kwa fathi ya ya yaghillu min alhiqd chuki، akiwa na mambo matatu muislamu hawezi kuwa na chuki dhidi ya ndugu zake waislamu. Wal maana anna hadhihi alkhilal athalath tastadihu biha alqulub، sifa hizi tatu mtu akiwa nazo ule moyo wake hutengenea na kusafishika ule moyo wake. فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والشر، يوتي أن يشكمانا منبهاية متات بس هو ميواكي أتسفشيك كتكمانا خيانة نشار. وأن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة، مؤمن كتكها من متات حوزي كون خيانة إكيوة تبنبكناه. La kwanza katika haya mambo matatu ikhlasul amali lillah، ay bi an yaqsida bil amali wajha Allah wa ridahu faqat، akusudia katika amali yake anaoifanya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi za Allah peke yake، duna gharadin akhar dunyawi، hana mahitaji yoyote wala malengo yoyote ya kidunia، ye afanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. الثانية جنب لبيلي ومناصحة ولاة الأمور، النصيحة لولاة المسلمين، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، قمتك يا خيري يلئنا من نصيح، ننصيحك في ينغوزي أن يطيعهم في الحق، ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا ما داموا لم يظهروا كفرا بواحا. نصيحك وفيونغوزي نكواتي كتك حقي نمتو أسيوني كتك إنجي طاعة يفيونغوزي حتى وكفني ظلما ما دام هو جذيريش أكفير ووازي، ما دام يو إسلام نواجب يوياكو كواتي. Na wewe mtizame yule Muislamu anayewatii viongozi atakuwa na khiana kweli na kiongozi wake؟ Hawezi kuwa na khiana. Kwa sababu kule kumtii kiongozi ni jambo ambalo unalo wewe. Yeye hakuoni. Yeye hakuoni. Lakini wewe wamtii kwa amri aliyoitoa ambayo ni ya haki. Katika kufanya kitendo kama hiki, huwezi kuwa na khiana dhidi ya nchi yako kwa mfano. Kwa mfano kiongozi wa nchi, huwezi kumfanya khiana. Maadamu umejipamba na sifa kama hii ya kuwa na nasaha kwa viongozi. ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ننصيحة قوى إسلام نكوى أنغوزة كتكالي مامبو أمبايو ينا مصلح نواو كما في لكي أنغوزي نصيحة كواكي نكمتي نكمفواتا كتك حقي نكوي تكيدي كوى هايجوزو كتوكا نجيطاعياكي حتى كفانيا ذانبي ما أدامو هاجيطوكا كتكى إسلام هيني نصيحة كوى في أنغوزي ننصيحة كوى رياء ni kuwa uwaelekeze katika haki, katika usawa wale raia, uwe walingania katika haki. Athalitha, sifa ya tatu au jambo la tatu, waluzumu jamaati almuslimin, ay muwafaqatuhum fil i'tiqad, kuwafikiana na jamaa ya waislamu katika itikadi, bimaana kuwafikiana na ahli sunnati wal jamaa katika i'tiqad, wale ambao wako katika haki, wal amal salih, na kadhalika katika amali njema, ni salati aljumua wal jamaa wa ghairi dhalika. Kwa hivyo ukashikamana na asli ya kundi la waislamu ambalo ni lile kama alivyokuwa Mtume sallam na masahaba wake, ukujitoa ukazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukajitoa katika hili kundi la waislamu lililo katika itikadi sahihi. Sababu wote ambao wamejitoa hawa wameondoka katika lile kundi ambalo la itakidi itikadi sahihi, na kule kutoka kwao lazima watakuwa na chuki, watakuwa na khiana ndani ya nyoyo zao dhidi ya nani? Dhidi ya waislamu. Lakini akiwa yuko pamoja na wao, itikadi yake ni sahihi kama waislamu wenzake wa ahli sunna, basi huyu hawezi kuwa na khiana dhidi ya ndugu zake, hawezi kuwa na khiana. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, wal ma'na anna da'wata almuslimina muhitatun bihim fatahrusuhum min kaydi shayatin, du'a ya waislamu yawazunguka na kuwahifadhi kutokana na vitimbi vya mashaitani, wa min ad-dalalati, kutokana na upotofu. وفيه تنبيه على أن من خرج من جماعتهم لم ينل بركتهم وبركة دعائهم. نهي هابكنا تنبيه يكو من يكجتوا كتك جماعة وإسلام هاوزي كبتا إلي بركة إنو بتكانك ولي وإسلام وليوكو كتك إلي جماعة. كذلك هابتي بركة دعاء ونو يومب وإسلام لأنه خارج عما أحاطت به من ورائهم, كسباب أميجتوا كتك كلي أمباتو كمي وزنغوك وإسلام. كوكيو أبموجة نندوك زاكو وإسلام كتك إتكاد صحيح مكاومك أبموجة كتك اللي جامبو وكوجتوا وكينجي كتك وزوشي نبدع, أسيوكو ناماني نهوزي كوفن يخيانا نندوك زاكو. لكن موجة كوموجة نبوجتوا مويواكو تينجي وشافو, hauwezi kubakia msafi. Wa fi alhadith al-amru bit-tanasuh bayna al-muslimin wa luzum al-jamaa'ah wa 'adam al-khuruj 'ala al-hukkam, rahimizwa kupendeana khairi na kunasihiana waislamu baadhi ya wao kwa wengine, na kulazimiana na jamaa ya waislamu na kutotoka nje ya taa ya viongozi, tutoka nje taa ya viongozi wa Kiislamu. Alhadithu 98 an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innama an-nasu kal ibril mi'ah لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. Na hii ina maana tofauti walizozitaja wanaovioni. Yahki Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul. Ibn Umar atusimulia kuwa alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, إنما الناس كالإبل المئة إنما الناس كالإبل المئة أي إنما الناس في أحكام الدين سواء واتو كتك حكم زدين وكساوى لا فضل فيها لشريف على مشروف هنا فضل يلي أليمتكوف جوية يلي أنبيين متكوف لكويه ولا لرفيع على وضيع كالإبل المئة التي لا تكاد تجد فيها راحلة كما مفانو وانغمية مية تقريبا هوزي كوباتا أن يستحق كوباندوا يعني كسفريناي وهي التي ترحل لتركب ويكوا جوياك كيليكي نتشويكوا جويانغمية كشاكا باندوا جوياك أي كلها حمولة تصلح للحمل وتواويز كبيبا مزيقه لكن لا تصلح للرحل والركوب عليها لكن سنغمي ووتي أمباو وويز كمباند ولنغمي وكسفير جوياكي. أو المعنى أن أكثر الناس أهل نقص أو معنى نجين يكوا وينجي كتكوات ونوبنغفو وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا وتوفضل وتوما إذا دياؤن كدوغ سان فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة يعني كم فنواك يعني كم فنو أنغمية أن يباندوا كواجيل يكو سفريناي كتك أنغمية ونوبب مزيغو بمعنى أنتو أويزكوا أن أنغمية وينجي أن أنغمية مية lakini akija akitaka kusafiri na ngamia pale aanze kutafuta yupi ambaye yastahili kupandwa ili kusafiri naye basi atapata taabu sana takriban aweza akakosa na pengine apate mmoja ama wale wengine ukitaka kubeba mzigo bebesha tu mzigo hakuna neno lakini kupanda wewe huenda akakuangusha chini kutupilia mbali kwa sababu si kazi yeye hata kufanya kazi hiyo ngamia wako hivyo ni wachache sana katika ngamia kumpata huyu ngamia yastahili kwa nini kupandwa juu yake na hivyo ndivyo walivyo watu fihi anna an-nas qad yakunu minhum al-jammu al-ghafir watu waweza kuwa wengi lakini katika wale watu wengi unaowaona pale hakuna anayestahili na kuwa ni mtu wa fadhila isipokuwa wachache sana na hivi ndivyo ilivyo kwa hivyo wewe watakikana kama muislamu kuwa na subra katika jambo kama hilo kadhalika kuna faida hapa as-sa'i wal-ijtihad fi ta'hid ar-rijal alladhina yasluhuna lil-qiyam bil-muhimmat akipatikana mtu ambaye aweza kusimamia mambo mazito basi yule ndiye afanye nini atangulizwe kwa sababu si rahisi kupata watu kama hao utapata tabu na mtu ambaye yeye mwenyewe amejitengeza na yuko sawa mara nyingi akiwa hayafahamu haya hupata tabu kwa kutaka kila mtu awe kama yeye haiwezekani watu wako tofauti na wale wanaoweza kubeba masuhulia ni wachache sana hata katika taalimu mwalimu aweza kuwa na wanafunzi wengi lakini katika wale wengi anayetokea kuwa mwanafunzi wa kikweli kweli labda mmoja wawili watatu basi katika wale wengi waliotokea pale kweli njambo liko kila mahali na hapa ndio yatupa faida jawami'u kalimihi sallallahu alayhi wasallam angalia neno mtume sana amelizungumza dogo hivi lakini nimebeba maana kubwa sana laingia katika kila sehemu na mtu akifahamu hadithi ya Mtume sallam atapumzisha moyo wake kutokana na dhiki nyingi wanazozipata watu kwa sababu ya kujishughulisha na kutaka lazima watu wote wawe sawa sawa nimempa kazi ameshindwa, nampe na, si watu wote wako sawa. Katika watumia utapata mtu mmoja ama wawili, wachache sana, ambao ni watu wa fadhila. Allahu musta'an. Alhadithu at-tasi'u wa at-tis'un, hii ndio hadithi ya mwisho katika orodha ya hadithi alizozitaja al-Imam Sa'di rahimahullah katika kitabu chake Jawami'ul Akhbar. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. طيب قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي. الله أكبر. يأتي على الناس زمان zitawajilia watu zama, takuja wakati watu watabadilika hali zao. Alqabidhu ala dinihi, atakuwa yule aliyeshikamana na dini yake kisawa sawa. Kalqabidhi ala aljamr, ni kama aliyeshika kaa la moto. Hebu tasawwara, umeshika kaa la moto, waweza kulisubiria? Kaa la moto umeshika mkononi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam afananisha hali ya watu katika akhir zaman, kuwa itafikia watu wakati watakuwa wale walioshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama mtu aliyeshika kaa la moto, yani shakhs almustaqim ala dini Allah jalla fi ula في بعض الأماكن لا سيما في آخر الزمان حينما تكثر الفتن. نهي إذا كوا فاندي فالي pamoja pasi na kwingine, kwa sababu kwingine watu wa sunna ni wengi, wameshikamana na sunna wako wengi, kwa hivyo hapati ile tabu anayoipata yule ambaye yuko katika sehemu ambayo kuna uchache wa ahli sunna, au yule aliyesimama katika msimamo wa kisawa sawa katika dini yake. Katika akhir zaman fitan zitakuwa nyingi, itakuwa hali ya yule aliyeshikamana na dini yake ni nzito sana, uhai wake katika hii dunia utakuwa wa patashika na wasiwasi, mvutano na watu wake wa nyumbani. Nyumbani hakuna mtu anayesimama naye, ana mvutano. Wa maajirani, mara na jirani yake pia haridhi ile hali aliyokuwa nao. Gharib, ni mtu mgeni katika dini yake, akiswali watu wamshangaa. Haya, waangalia swala hii. Hii tabu gani swala hii? Waangalia wanavyoinua mikono, tafikiri asukuma ukuta, sio anafanya istizai. Yaani mtu akinyanyua mikono vizuri ya swali, naona bwana maswali kama asukuma ukuta hivi. Kuna nini tena? Jamaa afanye istizai. Kwa sababu yeye hajui kuswali. Ashangaa, gharibun fi salatihi li su'i salatihim, kama alivyosema Al-Qayyim rahimahullah. Al-Qayyim ana maneno mazuri katika kueleza hii ghurba, ni mgeni katika swala yake kwa sababu swala zao mbovu, hawaswali kama alivyoswali Mtume sallam. Mgeni katika muamala wake anavyoamiliana na watu, kwa sababu wale waamiliana na watu kwa ujinga, yeye aamiliana na watu kwa ilmu, na watu wamejiweka mbali na ilmu, na bado apigana na nafsi yake kwa sababu shahawati zimeenea na shubuhati, apigana na nafsi yake kubakia katika haki. Kwa hivyo yuko katika hali nzito sana, inahitaji subra. Kalqabidhi ala aljamr, ni kama mtu aliyeshika kwa mkono wake kala moto, amelizuia kwa mkono wake. Yusari wa yuani, yuko katika miereka tu daima. فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في المحافظة على دينه. نجو يمتو أجبديش ناجي تهيدي سانا أبيجان نفسياك وهفاذ دنياك. وأن لا يتنازل عن شيء منه مهما كلفه الأمر hatta yalqa Allah jalla fi ula. Na asitanazal katika chochote kwenye dini yake ambacho ni wajibu juu yake kukisimamia. Abakie katika hali ya usawa vile atakavyomkalifisha nafsi yake mpaka atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe angalia hali ilivyo leo. Angalia ghurba ilivyo. Yaani leo lau kama utaizungumza haki watu wa kushangaa. Waona amekuja na vituko huyu. Ni mangapi katika sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم zikizungumzwa watu wakaona ni kitu kigeni sana. Tizama kwa mfano. Nitatoa baadhi ya mifano ya sunna ambazo watu wakizifanya watu wazifanyia kejeli kuonyesha ghurba ya dini ilivyo. Leo waweza kufanya jambo ambalo ni sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم ya wazi kabisa na watu wakakushangaa sana. Kwa mfano kuingia makaburini mtu akavua viatu. Kaingia makaburini. Wewe ushatizama vile watu wengi wanavyokutizama vibaya. Na namna wanavyokufanyia istihzaa na kejeli baadhi ya watu. Kwa sababu umevua viatu kaingia kaburini. Taibu wewe hukuvua mimi ninavua wewe cha kuhusu nini wewe hiki? Kwa mfano yani kiu binadamu tu. Ya kuhusu nini wewe mimi nikitembea bila viatu? Ama mpaka muambiwe na madaktari tena wakikafiri kuwa ukivua viatu makaburini bwana wapata kuipancha, sio wadungwa dungwa kidogo mguu alafu wapata afya, nyote mtavua viatu, hata mijizushi na upinga isunna itavua viatu. Kwa nini tunaambiwa na nani? Na daktari tena kafiri. Lakini Mtume za sallama amrisha jambo watu walifanya istiza. Ukiingia pale kila mtu akutizama hivi kama umefanya kituko. Naweza tembea mtu uchi barabarani amevaa suruali kipande hana chochote juu, akamwona yule yuajua faida ya jua yule. Umeona vile atembea bila chochote, atembea barabarani hata hakuvaa kitu, asifiwa huyo. Lakini anayefanya sunna ya Mtume sallam akaonekana ni mgeni. Hebu kwa mfano tuseme tutatabikisha Ijumaa hii sunna ya kufundisha watu kuswali juu ya mimbar. Mtume صلى الله عليه وسلم aliswali juu ya mimbar. Mfano. Nasema mfano sikofanya. Maana yake sijui tutaambiwa nini. Mtume صلى الله عليه وسلم aliswali juu ya mimbar. Allahu Akbar, kasoma, akarukuu Allahu Akbar, masahaba kunyuma. Sami'a Allahu liman hamid. Wakati wa kusujudu akashuka kinyume nyume mpaka chini akasujudu. Alipomaliza akasimama akapanda tena juu ya mimbar akaendelea na swala. Waweza kufanya hivyo? Wallahi kama utoletwa kwenye habari sijui. Akalishe kwenye maredio. Ah jamaa. Unaiona hiyo? Hawa kweli salafia jadida. Kuja na mengi mapya. We mpaka uitwe salafia jadida wafikiri ni kwa sababu ya ujinga wa watu wa kutofahamu manhaji ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Ndio maana ukaitwa jadida. Yaani waona kitu unachokuja nacho ni cha kigeni, kumbe ni yale yale aliyokuwa na Mtume sana na masahaba wake. Hakuna jadid. Lakini kwa ujinga waliokuwa nao watu, kwa sababu wako mbali na dini yao, wao wakaona yale unaokuja nao ni mageni. Na haya kufasiria wewe, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada afatuba lilghuraba. Ndio ule ugeni aliozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushaona majadida? Sema majadida. Ni kweli, kwa sababu hii hadithi ya Mtume sana ameshatuambia, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada afatuba lilghuraba. Na Mtume sallama ameeleza fitna zitakazokuwa katika akhiriz zaman mpaka yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ngala fitna. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layli al-mudhlim يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أصبوه مسلم يوني كافري يوني على لك ومؤمنك يمك كافري يوتياني كونين يبيع دينه بعرض من الدنيا. دنيا انتو أوزى دينياك كواجلية دنيا. هاي فانيكي ليو yako tu, maneno haya Mtume sallama ameyazungumza. Kwa mtu atakikana amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat, abakie katika dini yake. Sababu tuko katika asri ambayo wallahi huenda ikawa hii asri tunaoishi ndio hiyo aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu haya aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam leo tuyaona. Leo ukishikamana dini yako ni kama umeshika kala moto. Mpaka kwa baadhi ya watu wanaojinasibisha na da'wa ukaona wamesimama kwa nguvu kabisa kupinga da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa nguvu kabisa, kwa ujinga wa hali ya juu. Uweza kumwona mtu azungumza ujinga mpaka ukajishika kichwa hivi. La ilaha illa Allah. Inna lillahi. Huyo yeye pia anasema hivyo. Hemu kwa mfano mtu aulize aseme hivi. Nipeni dalili ya wazi kuwa haifai mtu kuwa hizbi. Huyu mtu ajinasibisha na sunna. Huyu ni kama mahurafi wakiambiwa kuwa maulidi bid'a, wasema nitaka dalili. Mtume sana wasema innal maulida bid'atun, maulidi bid'a hakutosheka na fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Na huyu pia sijui hakusoma aya wa anna hadha sirati rabbika mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Hakusoma inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'. Hakusoma wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Hizi adilla zote katika Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Na nyingi na nyingi na nyingi katika aya za Qur'an zinazotaja kullu hizbin bima ladayhim farihun na nyinginezo, mtu akwambia neno kama hili na huyo ajinasibisha na sunna. Hao makhurafi wasemeni. Kwa hiyo waonekana wewe umekuja na dini mpya, umekuja na jambo jipya, watu wote hawataki kuwa na wewe, wa kukimbia, wa kusimanga, wa kutaja. Upaka ukienda mali, wallahi wakati mwingine waweza kutembea mali, wahisi ule upweke na ugeni katika sehemu kama ile. Mpaka wakati mwingine wasema afadhali njiepushe. Si mmealikwa harusi bwana, naomba udhuru. Manake ukifika pale kwenye harusi, waingia tu wewe msikitini, kila mtu akutizama. Baba wankuja wengi kweli kweli, hizi kanzu zetu mchwara mchwara hizi, mwastakia nini? Waangalieni watu wote au mkuwaona? Wewe umekuja na vicharuko kwa wao, yani waje na vituko. Huyu ndio yule. Ndio yule yule. Wamuona mambo yake sio yale waliyoyazoea wao. Sababu wao wamezoea dini yao ni inna wajadna abaana kadhalika yafalun. Na wakiambiwa ule uhakika na ule ukweli hawautaki. Kwa hiyo wamfanye yule anayezungumza haki na ukweli ni kama ameshika jiwe, ameshika kaa la moto kwenye mkono wake. Na wallahi ahli sunna wasubirie na ile kaa la moto, acha likuchome, maisha mafupi hata lishike vizuri kabisa, lizuie. Najua wachomeka, zuia hivyo hivyo. Sasa hivi utaondoka duniani, kisha kule mbele ndio watajua. Na pepo si sahali. Ala inna sil'ata Allahi ghalia, ala inna sil'ata Allahi aljanna. Ikiwa ni mateso, waliteswa masahaba kweli kweli, na wakuacha dini yao mpaka waliuawa. Leo sisi maneno tu ya watu, ampata mtu tu kharrat azungumza tu atajielewe, azungumza tu, yeye bora azungumze tu. Hata kama hawachana nao tu, mazungumzo yao maji ya moto yachomi nyumba, bali yang'arisha rangi. Usijishughulishe. Walkalbu yambahu walqafilatu tasir. Hivi wewe ukipicha njiani na mbwa kichaa akakuuma, wewe pia utamuma? Si utajizisha maradhi? Akikuuma mwache nenda zako, akiona hakuna mwingine wa kuuma ataugeukia mkia wake pia aanze kuuma. Yule mbwa yule yule atageukia mkia wake aanze kuuma. Sawa, tukamaachana nao. We subiri katika dini yako, kuwa na msimamo ule ule, usibadilike katika dini yako. Muombe Allah akupe thabat, kwa sababu utapata mitihani mengi sana, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hapa ndiyo mwisho wa كتاب جوامع الأخبار للإمام السعدي رحمه الله تعالى زيد نكوسيانا كبكيا كونا ثبات كتك ديني الله سبحانه وتعالى na hakuna jambo ambalo litakusaidia kuwa imara katika dini yako na wakati wa zama za fitan kama li'tisam bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiihi sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma, ukishikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallam kwa ufahamu wa wale wema waliotutangulia, basi bi idhnillahi ta'ala Allah atakupa thabat katika dini yako. Allah atakupa thabati. Na ni juu yetu kuwa na inaya katika kutafuta ilmu. Tuisome ile ilmu. Tuwe na ikhlas katika kuitafuta ile ilmu. Kwa sababu ilmu ndiyo hasin. Ndiyo ngome itakao kuhifadhi biidhnillahi ta'ala kutokamana na kila shari iliyoko ulimwenguni na akhira. Ujipambe na itikadi sahih iliyo safi. Uihakiki tauhid katika maisha yako. Uisafishe tauhid yako kutokana na uchafu wa shirk na bida na maasi. Usome ahkam za ibada. Haya yote haya yachangia katika kumbakisha mtu kuwa na thabat katika dini yake. Kisha taalim alghair, kuwafundisha na wengine kila ulichokisoma. Biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu kubwa kwa uwezo Allah. Baada ya Allah kukupa thabat, hizi ni sababu Allah ameziweka. Muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akubakishe katika dini yake uwe imara katika msimamo wa kisawa sawa pamoja na uzito ulioko ndani yake. Wallahu musta'an. Nakafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.